Martxoak 8 emazten nazioarteko eguna dela eta Hendaiako Bagera talde feministak eta Enbata gaztetxeak herriko etxearen laguntzarekin ekimen ezberdinak prestatu dituzte. Lehen itzordua ostirala hontan iragango da. Hendaiako mediatekan, arratsaldeko 6etan Usue Alberdi eta Eide Rodriguez idazleek beraien azken liburuak aurkeztuko dituzte. Eide Rodriguezen kasuan literatura eta feminismoa jorratzen du. Aske ote garen nahi dugunaz idazteko, zein dira ordaindu beharreko peajeak nahi dugunaz idatzi ahal izateko, bi hoiek adibidez dira oso presente uki izan ditudan galderak, norekiko ditugun zorrak, baldin eta alakorik baldin badugu, zein dira gure aitapontekotzak, ezakit, nola idazten da gorputz hauetatik, nola irakurtzen da gorputz hauetatik ateratakoa, bueno, horrelako galdera bai. Nolakoa izan zen haien haurtzaroa, nolako aurrak ziren, nolakoak ziren beren gurasoak, nolakoa izan zen nera bezaroa, nolakoa izan zen emakumetze hori edo etiketa hori ja bereganatu zuten garai hori bizkat orokorra. Gero galdetu nien idazletzaz orokorrean eta gero galdetu nien beraien gorputzari buruz, baina beraien gorputza ez idazletzari loturi baizik eta beraien gorputza zeharreman zeukaten beren gorputzarekin. Ia oroitzen ote zuten gorputzari loturiko aldaketa handiren bat. Usue Alberdik berriz, bertsolarismoaren munduan matxismoa nola jorratzen den azaltzen du. Gaur egun plazan bapatean ari garen emakumezkoen bertsolariko purua zein den kontuan hartuta esango nuke lagin esanguratsua dela liburuan biltzen dena. Eta jasotzen duela lagin horrek une honetako emakume bertsolarien kontakizuna, denen artean josten dutena. Uste dut temperatura hartzen diola orainari. Gizonen kidetzat, ez emakumetzat hartuak izatea, bertsolaritzaren definizio ertsatzailea, kategorizazio faltsua, itxuragatik epaituak izatea, merezimentu faltaren epaia, autoexigentzia suntsitzailea, infantilizazioa, aitakeria eta aitapontekotza, desexualizazioa, deserotizazioa, desgorpuztea, hipersexualizazioa, irainak eta jazarpen sexuala, violentziaren naturalizazioa, kompetentzia, bazterkeria, ikusezintasuna, gizonen arteko aliantzak, eranskintzat, osagarritzat, ez osotzat hartuak izatea, protagonismoa eta arrakasta zigortzea, umore azpiratua, gutxiespena, gutxiespen ekonomikoa eta abar. Ostirala ontako itzorduaren ondotik, martxoaren 4ean Hendaiako Enbata gaztetxean, bakean dagoenari bakean utzi bakarrizketa antolatu dute. Horretaz gain, martxoak 11, arratsaldeko 7etan, panpina antzerlana Mendizola kulturgunean eskainiko dute.